indah na basah kairut imut nu manis hati betata ji. Cinta bohong kasapu asi kaduyung dede kuring narima cinta cinta naku naon naku naon naku naon iya hati berkata di naku naon naku naon naku naon iya hati berkata di kaiwat endah na basa kairut imut nu manis hati betata di endah na basah kairut imut nu manis hati bet.